ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم من الآن إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا يتباهون به وإن بها أمتي وشرفها القرآن صدق الله وصدق حبيبنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الكونين ختم المرسلين سيد الكونين ختم المرسلين آخر عمد بود فخر الأولين شد وجودش رحمة للعالمين شد وجودش رحمة للعالمين مسجد او شد همه روی زمین صد هزاران رحمت جان آفرین صد هزاران رحمت جان آفرین بر وی و بر آل پاک طاهرین آن که شد یارش ابوبکر و عمر آن که شد یارش ابوبکر و عمر از سر انگشت او شک شد قمر از سر انگشت او شد شب قمر درود شریف والی اللهم صل علی سیدنا محمد اللہ سبحانہ وتعالی شکر و سپاسیم کی توفیقی داتیم کی در چنین جائگاہ جمع ببین و حضور پیدا بکنیم. قبل از ہر چیز خدمت سروران محترم ای جلسه بسیار بزرگ و باشکوها که به خاطر تجلیل از حافظان قرآن عظیم و شان و فاضلان محترمی که علم قرآن عظیم و شانش حاصل کرتا ای جلسه گرگ بوتا خدمت همه سروران محترم خصوصا اساتیز و همکاران معزز در مدرسه دارالقرآن تبریک عرض کنم. با توجه به ضیق وقت و واجن که هستین خصوصا مولانا مجیب الرحمن حفظ الله خدمت شما شما گپ جان شما تصرا خدمت شما هستون و وقت نیستین بقید چیزی که سروران محترم توجه بکنی من شما قرآن عظیم و شان علم قرآن خیلی ارزش هستیم. اگر چنانچه که ما این جلسه گرفتا ایشی به خاطر قرآن عظیم و شان و به خاطر علم قرآن عظیم و شان و چون در این کره خاکی در این دنیا که هستیم ما شما مشاهده کنیم گندی اش کنیم هر گروهی هر قومی هر حزبی به خاطر یک چیزی آیان بخره کنیم آیان مباهات کنیم. بسیاری هستن که آیان بر آ پادشاهی وقت آ ریاست وقت وزارت وقت آ مقام و پست وقت بحر مباهات کنیم و بسیاری هستن که به خاطر قوم و قبیله وقت به خاطر رنگ و جمال وقت به خاطر نام و نموت وقت که هستن آیان بحر مباهات کنیم. بس ای مسلمانان ای امت رسول الله صلی الله علیه وسلم توجه کنیم آ چیزی که افتخار ما شما بود آ چیزی که مباهات ما شما بود آ چیزی که سبب خوشحالی ما شما بود آ قرآن عظیم و شان آ علم قرآن که الله سبحانه و تعالی رب العالمین همه چیز مؤمنان خطاب و فرمانید قل بفضل الله ورحمته بگو ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ای امت ای مسلمانان بفضل الله که فضل الله حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے قرآن عظیم و شان که ای مسلمان تو قرآن یاد گیر ای مسلمان تو علم قرآن حاصل کر بفضل الله ورحمته که الله رحمت اسلام فبذلک فلیفرحوا به ای خاطر ای مسلمان خوشحال بمید ای مسلمان به این نعمت که الله تر داتا افتخار بکن بس فخر تو مباهات تو سبب خوشحالی تو قرآن عظیم و شان علم قرآن بود ذالک و خیر مما یجمعون که ای قرآن عظیم و شان اسلام ای نور قرآن اس تمام مال منال دنیا اس تمام پست مقام دنیا اس تمام حسی دنیا بالاتر و اعلیٰ که مادر مومنان عائشه صدیقه بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانید حدیثی را که سرور دو عالم بخر دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرمانید ان لکل شیء شرفا که هر چیز را یک شرف حسین یتباهون به که به خاطر فخر و مباهات کنین به خاطر خوشحالین اما ای امت توجه کنی که رسول الله چیه بود شرف تو چیه و عزت تو در چیه و ان بها امتی و شرفها القرآن که ارزش امتمون قیمت امتمون مقام امتمون القرآن آ قرآن عظیم الشانید که اگر ای امت قرآن دنبال بگرید اگر ای امت بر قرآن عمل بکند قرآنی که عزت دنیا و آخرت آیین قرآنه که سبب سربلندی آیه بین. اگر یک که هرچی از افتخارات دنیای حاصل بکن به هر مقامی برسه ولیکن ایر قرآن دور بود، از احکامات قرآن دور بود، یقین بکنی که همچنین مباهات بی پایده هم و چه بحر علکی که کنتی آره به جایی نرسینه، خصوصا در آخرت باعث نجاتی نبود. لذا ما خوشحال ببین ای حافظان که مروزی به خاطر شما ای جلسه گره دوتا و خواهران فاضله که مروزی ای جلسه به خاطر شما گره دوتا بحر بکنی مباهات بکنی که الله هنچی عزتی هنچی شرف شما را نصیب فرمائیں. فبذلک فلیفرحوا، به ای خاطر خوشحال ببین. خوشحالی شما پا دنیا مبود یا غم شما بی حاطر مبود که اراده کم تری، بلکه خوشحال بی که اللہ چی شرب شما رداتا که شرح خدمت شما تبریل از دکنان برای شما مبارک ہیں که اللہ توفیق نصیب فرمانی و نو آجا که موضوع من این بات واجو به حضور واجیان و ایتان که واجیان حضور حسین می طلب العلم مناسب نه که دی واجیان گرب جنان و ایس گفتار و نسائی واجان اسفاده بود همی کدر بسنده. اللہ توفیق نصیب فرمائید. و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.